من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم آخر ذو سورة نور کی آداب خی چپا امت باندی لازمو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دپارا چه داغا عدب بکی داغا تعظیم بکی داغا احترام بساتی مخ کے آیات کی ویلیو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تا چه دید پارا دعا غوارا بخن غوارا چستا دا مجلس نه یو تن دا ضرورت تا پارا پاسی دا نوم داغ دا پارا بخن وارا زکر لوی مجلس تی نا پاتی شو و دی آیت کی وی چگور دعا یو دا پیغمبر دعای چیغا چاہتا کئی ایو دعا مخلق دعا گانی یو بلتا اللہوی چی دا برابر آوائی ما پیغمبر دعا قبول ای اگی کی شک نی چی حدیث کی راغلیو کل نبی یجاب دھار پیغمبر دعا قبولش دا آیات یو مطلب بدائی چلاوی مګنه دعا د پیغمبر چتا واستے کوي پشان داغه دعا چتا سو یو بل تک وای داغه پتن لګی چې قبليږي کنا او دعا د پیغمبر وخامخه قبليږي دا مطلب چې داغه دعا تسپک مګوره تکه منافقانو کنه مصیبت داو ټول کار د منافقان نروانی کی غیبه وی زمونږه جت نشته د پیغمبر دعا تا ولی مونږ پورې خل نشته مونږ په خپل د الله نه سوال نشو کولې نور خلق له پړو کې بے ادبی او ورزوله نو خامخا ضرورت او چې الله رب العزت وی چګره د پیغمبر دعا تاسو پک مګورې داغه دعا اخله لکه څنګه چې دیو بل نه اخله چیرې د دعا محتاج ما دعا کوا خدایغه دعا قبلي کی خامخه او استاذ داغي د قبلي دو د نه قبلي دو پته نه لګي نو زکه به تاسو دا دعا له یو شانت نه غاڼې دا یا تیو مطلب دا دی لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم مگر زوی تاسو دا دعا کول پیغمبر تاسو ته په خپل مینځ کې داسې کدوای بعضکم بعضا لکه څنګه چې تاسو بعضی بعضو ته دعا کوئ نو دا پیغمبر په دعا باندې دا ګمان مکوې چې دا هم زمونږ د دعا په شانته ده. زه الله خو هینو قبول به کی او خو هینو نه دې ډیر فرق ده. دعا د پیغمبر قبليږي نو دا غو دعا دا ډیر قدر او عظمت پړ کې ساته. یو دا مطلب دویم دا مطلب دو دعا نمرات دلتا بلن دا دغه دعا و چی کم سوال و طویل شی ادویم مانا دی بلن رازی. نکل چی پیغمبر پاک تاستا آواز کئی دا آواز دا غدا سی مگنه لکه یو بلتا چی آواز کوئی یو بل ته چې आवाज کوي کاغه سو اومنی او قبولیه کې نومه کني منی هم ګناه پکې نشته کنه. ولیکن د پیغمبر دعوت چې تاسو ته وي او تاسو دا غي انکار وکړو نو ډیر لوی جرم کې براشه دا غبلنه او تاسو یو بل ولنه دی کې ډیر پراخ دی. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم مگر زوی هغه بلنه د پیغمبر استاد آواز کوي په خپل میند کې کدوای بعضکم بعضا داسې لکه یو بل ته تاسو आवाज وکئ کله بنده طبیعت خینو او نه بوتو کی او کنینو اډو وګوري باندې رستو او که پیغمبر آوازو کو نو دا اغا قبل اول پتا سبان لازم دی واجب دی تردی پوری جی حدیث دا سعید بن المعلا کرا غلیو چی صحابی دے پا منزو لار دے پا نفلو و نبی علیہ السلام ورطا آوازو کو او ته دې خبر علم نو هغه ورګه چې دا مونږ خلاص کما چې مونږ خلاص کو بیا لار نبی علیہ السلام ورته وی چې تا تما आवाज کنه ولې نراتلی هغه په منځو لاړو ما نبی علیہ السلام ورته یا توې د سوره انفال چتان دی اوریدلی چی ایو الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم اے مومنانو فوراً قبولتیا کوئے دا اللہ دا حکم او دا پیغمبر دا دعوت کلی جتا استا آوازو کی تا امون پریخے ہو او تا براغلی وی داگی دمرا ضرورت تے دمرا لزوم دی پا امت باندی دا دویم مطلب شو. او درین مانا دا دیر اما شعور دا ولی لوی خلق کری دا دا مانا سعید بن جبیر علقما اسود اکرمہ حضرت مجاہد رحمہم اللہ تعالی دیدہ معنی کری دا لا تجعلو دعا الرسول بینکم مگر زوے آواز کول پیغمبر تا پخپل مین کے کدعائے بعضکم بعضا دا سی پنامنم اغسطل لکا یوبل تا چی اخلیم پیغمبر تبا دا سنوائے چوا محمد و یا محمد نا اگر تاو پنامن امناخ لیدا داو بیدبی دا اگر تا چی آواز کوئے نو دا عزت آواز بوتا کوئے چی یا نبی اللہ وہ کا ناغا وقت کی وہ یا رسول اللہ لکا اللہ چی وقت سنگ آواز کی یا ایوہ الرسولو یا ایوہ النبیو هغه نوم غسته دي زمرا محترم دي ادم د منافقانو یو ډیر لوی منافقته چرابلنو نوم به او تاسو چې محمد کړو او سره یا محمد ابن عبد الله د پلار نوم به ولوم او استاد سليمان الله من او کړ چې نا دا به زبی ده دا به سره معنا او دې ځکه چې کچې انور ایمانی سوره حجرات کې بیا راځي نو دا سمره چې تاسو وینئ چې محمد نوم یې لیکلې دا د قران خلاف ده کای په جمعات کې لیکلې ک په میراب لیکلې ک په ګاډي کې لیکلې ک په ارسې لیکلې دا د قران خلاف ده چې علامه نکړي خلق چې مکه وای تاسو ک اواز یې منې کړې ده یا محمد موای ولیکلی هم نه کړی دی کنه دا هم आवाज ده کنه هغه څومره ارزې لیکل شوې دي دا خلق د قران نه واقف نونو ټول نقصان ده غزه بس د قران نه سو واقف نو نو بس هغه چې سې کړی دي نو بیا هم چې اوسړې نه پوهې د وژنې او کار وکي او کله خبر شي توبه وباسي نو بس الله ته معافي کوي او چې خبر شي او بیا هم وایي چې ولې دې کې څه چللې دا موږ محبت ته وژنې وایو دا سړی کفر ترسي ته کله د قران نه انکار هم کوي په هغه باندې کلک دی د ادب ذکر کو یو مطلب داو چې ګور الله پیغمبر ته وی چې دې لپاره دعا غواړم نو ګورې دا دعا ستاسو دعا په شانتۍ نه ده دا قبليږي نو دا غنه د دعا خیر طلب کوي چې موږ لپاره دعا وکړه دا غسي دا غد بد دعا نه هم ځان ساتي کدا خیر دعایو کنم قبلیگی او کدا شر دعایو کنم قبلیگی چرې کړي خنو خو کله کله ویلیو نبی علیہ السلام چې الله زبندایما او بندیان له غوسه ورزی انما انا بشر اغضب ملوم غوسه راځي نو کزما د خلینا چرتا د غوسې په وخت کې او بنده ته خیره او خطی نو الله ته پر رحمت بدلی کې او خو دومره احتیاط کړی کنه په دعایي کړې ده خو منافقانو ته يهوديانو ته چې لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا خيري هغه ته کړی وي چې چا د قبرونو جمعتونو جوړ کړیو د عبادت ځایونه جوړ کړیو نو بلې چا ته د پیغمبر د پاکې خلې نه لعنت نه ده ختلې دق خلق ته چې چا درگاونه مزارونه د عبادت ځایونه جوړ کړی اجانه مازونه غړولې دي ځکه قران هم وای چولایکم شر البریه بدترین د دین په دنیا کې بل څوک نشته او حدیث کې مرادی چولایک شرار امتی د زما په امت کې ډیر ناکاره خلق دی بل چاته نه قد يعلم الله الذين يقينا في جني الله كسان يتسللون منكم لواذا چغیزان خوی پټ پټ ستاسو د مجلس نا داس یو زید پنایتا کله چې نبی علیہ السلام با نوې صورت نازل شو هغه به بیانو نو کله او پکې د منافقانو خبرې خامخارات کړي تو باقی با بدل لگی دی تو دیو جناغی چه و پوشو کنا نو داسه رستو باشن دا بل سلی پنا باشن خر سلی بیکو تو نو رستو باشن دا بل پنا باشن نو بس رو رو بداسه پنا کیدن و لا بار نو اللہوی تا خود آغی نا پنا کیدن خود زمان بسنگا پنا کیدن قد یعلمو قد یعلمو ایویلی نو صرفیانو قد نده چیز کل کل پا مانا را دینا یقینا چیز اللہ پا صفاتو کراشی نو دی مانا یقینی او حقیقتی چې الله وی شک نشته په دې خبره کې یقینا پیجنې الله کسان چې ځان خو یې منکم استاسنا لواز فنایتا ځان پنا کوي دا هو د منافقانو حال کنا بل معنی د مخ کې سره دا ده چې الله عام حکم بیان کو د پیغمبر احترام کوي هغه تنو ماخله په نام باندې چې محمد دا داغه به ادبی ده ګوره هغه وخت کې به ادبی و چې هغه موجود اوس به ادبی نه ده چې دنیا نه تللې فرجه من دنیا او ته تاغه سي محمد او کله په ناتونو کې یادي او صلی الله علیه وسلم سره اډوینا او حدیث مشهور راغلی او چې نبی علیہ السلام د منبر په یو پاوله خپکی خدا نو لعنت وی په بلې کې خدا لعنت وی په بلې کې خدا هغه ته تاسو کو چې مونږ په ونه شو ساتیا سره خبرې کولې نبی علیہ السلام ای جبرئیل راغلی او ماته وی چی اغا بنده چی مورو پلاری جواندی اموندو او دتا بخنو نشوانو پا دا دیده اللہ دعنتی نماوی آمین آمین بیوی نو بیوی دویمی پاولیتا چی مخپکڑا چی بانده میاش در رمضان را لاؤ دتا بخنو نشوانو پا دا دیلانتی نماوی آمین اجه دریو په اوره ته مخپکړه ریوی چې چاستانو مواغستو محمد او صلی الله علیه وسلم یې وسره نو نو په دې لعنت نو ماوي امين نو په دې خوارزه لعنت ویل شوې او بس دې نو صبرې کې د خپل خبرې نن کنو سچل کوي تاویلات ولکې فدايا محمد چې مونږ وایو زمونږ دلته نه خدای خبر دی وی دا مونږ د ډېری مینې نوایو الله ای ز خبرې مې تسللونه کړهلی ځان خوې تاویلات کئ ته الله د حکم مخالفت کې تاویل کئ چې غا تخکاروي چې لا تجالو اته به ځان تاویل کئ قران کې انده خو بل کفر دی حدیث کې راځي چې من قالا فی القرآن برائیه چاچه قرآن کے پخپل رائے سرمانا اکڑا فلیتبوأ مقعدہ من النار ذن لے جہنم کی زی جوڑ کا کرنے نغیتم اشارہ کی خواہ چی فل یتسللون منکم لوازا چی دیر خلق دی جیغی پا کتاویلات کی او جواز ثابتی چیا محمد خیر دی جائز دی ہوئی الله یز تا پیجنم ته خزان پناکه خو فلیحذر الذین یخالفون عن امره پس اذیریږي هغه کسان چې مخالفت کوي د الله د حکم نه یا د پیغمبر د سنت نه د سنت یو یریږي ان تصيبهم فتنه چې وبرسېږي تا په دې دنیا کې ډېره غټه فتنه او یصیبا عذاب علیم او که دنیا کې بچی کنا نو برسی دی تا عذاب دردناک پا آخرت کی فليحذر امر دے الله یودی ریگی څوک مخالفت کی رزقا فقها او طول تنظام صلی الله علیه وسلم چې امر د پاره د وجوب راضی دا قول د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اول په امت کې هر چاته چل خولې دي د فقه او د اجتهاد او د استنباط کدای امام نوې په دنیا کې امام مالک په دپا سره روانو ټول اول امام داد کدی رستو مخالفت نکولې نو سلور باندې جوړې ده خو یو مذهب به دا نو رستو رالو ناغیوی خلافا للشافعی خلافا للشافعی هر مسئلہ کی خلاف نو اغا ویلی چا امر دا پار دا وجوب رازی ولی اللہ وی سوک دا امر خلاف کی نو دیاری گی نو یرا خو و دیکی چی دا واجب و خلاف کی دا مستحبات با خلاف کی خو یرا نی دته معلومه کړی دا او د فتنې معنا کوي چې هغه فتنه څه ده په دنیا کې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ماوي القتل چې کله د پیغمبر د سنت خلاف شروع شي د الله د حکم خلاف کیږي د دنیا کې با قتل عام شي القتل دته فتنه ویل حضرت عطاوی الزلازل والاحوال زلزلی براشی دنیا کے باہیبتون زیاد شی تا دی وجہ نجد پیغمبر دا قول خلاف کی او دا غفر جعفر ابن محمد وی چ ګمړی به زیات شي دنیا کې به ګمړی زیات شي السلطان الجائر ظالم بادشاہ به مقرر شي په خلق باندې هغه ټول اختیار شي دي کنه عبد الله ابن عباس ویلو نو قتل عام څومره دنیا کې دروازه او که حضرت عطا ویلې دي زلزلې هغه سکمه نشتا دے او جعفر ابن محمد وی سلطان جائرون ظالم بادشاہ و مقرر شی داغا فتنہ دا کنا انتو سیبا ام فتنتن ابن عربی احکام القرآن کے نقل کری چی امام مالک مسجد نبوی کې ناستو یو سړی راغی تاسو ته نه کو چې نی اريد ان احرم زه خو احرام تړم کده حج او کده عمره من اين احرم د کوم ځای نه تړم امام مالک وتوي چې من ذل حلیفہ کما احرم رسول الله صلی الله علیه وسلم منها ذل حلیفہ میقات ته کنا د مدینه او د مکه مینس کې او زید ذل حلیفہ چې مدینه نه خلق راتلنو الته کې به احرام تاړو لنګو درکات نفل به وکړو نبی علیہ السلام په خپل کړو د هر ملک د پاره جدا میقات ته زمونږه هو بو کې دي اجازه رسول ته اعلان وشي کنه د هر امت هر قوم د پاره جدا نوې دغه ځنه احرام اوتړ کنا اصلي وی چيني اريدو ان احرم من المسجد من عند القبر زما خدا خو حدا چې دی جمعات نه تړم از دې قبر نه تړم امام مالک رحم الله تو وی چيني اخشى عليك الفتنه زه په تابه اند فتنې نه و یری زما فتنه کې واقع شي اصلی و تویچه ایو فتنتن فیه تیکی سا فتنه دا بدعتی وکنه هغه ته فتنه نه ښکاری. په دې کې څه فتنه ده؟ امام مالک رحمت الله علیه او توې چې فتنه د دین لوی فتنه ده دا کوم بل کې دی شي د دین لوی فتنه چې انک تزعمو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قصرت قصرا تا په پیغمبر دا ګمان وکړو چې دا غنه کوته هي شوې ده چې د دې ځای نه احرام نه تړلې ذل حلیفین نه تړلې دي عزیز دې ځای نه تړم نو تا خپل ځان اوچت کو پاغه باندې یره دې نه لوي فتنه شته. او بیا ابن عربي دې پسې هغه مشهور حدیث ذکر کړی چې نبی علیہ السلام ویلو چې يهوديان یو او یا فرقې شویو او نسوارا عیسایان دوا او یا فرقې شویو وستفترق امتی 73 ازما امت کې بدری او یا فرقې جوړیږي کلهم فنار الا واحده ټول جهنم یعنی لا یو به پکې بچي. دیولی نقل کړی دی دا دې فتنې ده پاره چې دا فتنه ده کنه دا دریو یا فرقی ولی جوړ شوی ځکه یو خالفون عن امره پیغمبر د سنت خلاف جوړ شنو چا خلاف جوړ شنو دومره فرقی جوړ شوی دا فتنه ده کنه نن تینا سوګزان خلاصول شي. ادا ټولي مبتدعين باندې را پرې وتی اغي تړي رغټه فتنه اغي وي رډي رغټه فتنه پیدا شوه سو قاضيانيت او کنه وې دا خو الله ویلو چې پیدا کیږي دهريت او الله ویلو چې دا تاسو خلافو کینو پیدا کیږي او فتنه د ختم نبوت چې وخت په خپل کې پیغمبر پیدا کیږي او داو کې د نبوت دا بل فتنه ده پیدا شو. اداغه سي مونږ ته مو دا بل فتنه ده وې ټیک زستا د پاره ټولې فتنې دي ښا تا د پیغمبر خلاف کړی دي نو فتنو نه بوس نه بچ کیږي ښا ډېر غټه فتنې دي ادا د دې د وجه نه پیدا شي وي خو بس دنیا کې خو بیا ته څوک بچ کیږي نشي کنه ښا شاولی اللہ رحمت اللہ علیہ ویلو چی اغا فتنہ بدعات ظہور بدعات است بدعات با دیر شی دنیا کی ہو سوک با نم نشی اغسطے او نحی با نشی کولی چی مکوا مکوا او یا بورا سیدی تا عذاب دردناک چی اغا پا آخرت کی چی برا روانی تگی بھئی خوشاله وای چې پیغمبر په حوض کوثر باندې ولاړې مونږ له وبره کوي ملائک به توی کوم په لزه منی وای کی ورستو بیٹیل وای او نبی علیہ السلام با आवाज کوي چې زما مرګري دي زما امت ته را پرې د چوبول ورکوم ملائک به توی چې لا تدری ما حدثو بعدک ته څه خبره دې رستوستانه سکه کارونه په دین کې پیدا کړی دا خو میلادونو عرسونو والا خلق دي. نبی علیہ السلام و تخیریو کېلته کې چې سحقا لهم تبادشي هلاک دي شي چې زما دینه تبا کړل دا عذاب دي دردناک کنه. الا ان لله ما فی السماوات والارض ختمیه په توحید باندې خبردار بشک خاص د الله دی هغه سوچ په اسمانونو کې دی هغه سوچ په زمکه کې دی ک اسمان نه ډک دی د ملایکو نه د ستورو نه د نورو نعمتونو او رحمتونو نه نو ټول د الله دی ک زمکه ده هم د بل چا پکې سنشتا دا او تا ځان جوړ کړی دی یار دی باباګان له هر قتلې کنه کلی ولا ور کړی دی دا وی پیر صدودا پیر وو پکې نه دا هغه کله شخه اډه ولا ورکړې ده په پینډه کې ودا پیر بدای دي داغه باډم ونه یاره چې ګور نور نوم سره پیر لفظ راوړل ښه کدا سه کراچۍ کې زه په صدې کنا نو بس دا نمونه وته یې خې دي منګه پیر دې کله مخ کې کله رسته دنیا کې د بابار سمن دي نو الله وینا دې کې د بل چانشته ټول زماري قد يعلم ما انتم عليهم يقينا فويجي الله په حالت باندې چيتا سو په حالت په دې دنیا کې نو سم الله ويستا سو نه خبرم استا سو د عملنا استا سو دنیا د دې زندګېنا چې ما خام سمله او سار پاسه الله دې شپې دروازه د حال نام خبرم لکوټي خیر وکې لک پالو کې چې خاتمه هم خشي غوري و یوم یرجعون الی او پاورز باندې هم چې کله خلق واپس کړی شي دی الله ته فینبئهم بما عملوا خبر به کی په عمل چې کړي او دیو پثمای چې موږ له بعد یو یو عمل لسلس بدلی راکې دی ودا وای کنه چې من جاب الحسنتی ولو عشر امثالها چې الله تعالی عملو خي دی به نو یریږي چې دا عمل تاسو څنګه کړو په خپل طبيعت کې کړو دا سنت پاکي سرنګ نو دا عمل خو نه قبلي خبر به کی والله بكل شيء عليم زګا چې الله پارس باندې پويږي د زری زری الله خبر دے زری زری دا عملنا چی لقمان خپل زیتا وی چی آبو نئی یا بچیا تس خبر ہے انہا انتکم اسقال حبت من خردل کستا دا عمل دم رئی لکا دا ارید دانی امرا فتکن فی سوخرت او فی السماوات او فی الارض چرتا پا گٹا کی غرونو کی چرتا اسمانونو کی چرتا پزمکو کی یعت بے اللہ یہ بچیا تو زری زری حساب بکی گی پر خیال کوا کامیابی ڈیرہ گرانا دخوا پاخر دعوانا